إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni ndugu zangu na kujihusia nafsi yangu, tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu aliyetuumba sisi wanadamu ndiye anayejua khairi zetu sisi kuliko sisi wenyewe kujua. Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua khairi yetu. Allah Jalla Jalaluhu anajua shari yetu. Ndiye aliyetuita kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, si sehemu moja peke yake, bal ayat kwenye Qur'an. Lau tutahisabu ni sehemu ngapi Mwenyezi Mungu awaita waumini kisha anawaambia mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini itatokea baada ya kumcha Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu anakuja kuwapeni nataij na thamarat za kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Mwenyezi Mungu na muwe mtakao yazungumza ni mazuri. Nini itatokea? Yuslih lakum a'malakum, Allah atawatengezea mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe dhambi zenu. Na kwa kuwa ucha Mungu ndipo mahali pa mtu kumtii Mungu wake na mtume wake, asema Mwenyezi Mungu, wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, na yeyote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi amefaulu fawzan adhima. Alfawzu alazim huwa dukhulu aljanna, yaqulu Allah azza wa jall, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu asema yoyote atakayeepushwa na moto na aingizwe janna, faqad faz, huyo ndiye aliyefaulu. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ndugu zangu Waislamu, kipindi ambacho twaishi, kila mtu huwa ana hamu ya kutaka kuwatazama wale ashabul kalimat, viongozi, aima, khutaba, nini watakachokizungumza. Kalima katika zama za fitna huwa ghali, huwa ni kitu ghali, ni kitu ambacho kinakwenda na hisabat, kila harfu inahisabiwa. Na hapa nataka kuambia ndugu zangu Waislamu, huu sio wakati wa kurushiana lawama. Mbona watu hawasemi? Kusema sio sawa. Ya anayesema kwenye maskani ya gati na ya kucheza mpira na anayesema kwenye media ama juu ya mimba, kadhia si kusema. Usipandwe na ghera kwenye majilisi, mmekaa na watu mwapiga gumzo, ukaanza kuzungumza kama kwamba waumwa sana, na kisha hapo hapo kulaumu kwamba mashekhe wako kimya hawazungumzi. Mashekhe wanafanya hisabat, lianna alkalimat takhtalif, sababu maneno yatafautiana. Maneno unayozungumza kwenye maskani ya kahawa si hii mahali hapa, hapa unapozungumza lazim tajri hisabat, liana alhuruf mahsuba, harufu zote utakazozungumza ndugu zangu mahsuba. Na waweza ukajipata umekuwa kama mkate juu moto chini moto, ahlaha mur, utakacho kizungumza kile kitamu ndo kichungu. Nazungumza lugha ya watu wazima, na nyote ni watu wazima, unafahamu. Twaishi katika zama za fitna ambazo wale wenye busara zao na elimu zao wako hairanin, wamechanganyikiwa, hawajui waanze wapi wamalize wapi. Na kila mmoja yuwatembea katika ulimwengu huu, mwenye mali yake, mwenye ilmu, mwenye akili yake, shiara aliyobeba kwenye mkono wake, khudhu hidhrakum. Kila mmoja anaishi katika zama za fitna, shiara aliyobeba kwenye mkono wake ni khudhu hidhrakum, chukueni hadhari zenu. Tuko baina ya moto sehemu zote mbili, kulia na kushotoni. Hapa unaposema wataka kuzungumza, lazim ufanye hisabat, lazim ufikirie, lazim ushauri, lazim utazame masalih. Wa idha arada ahadukum an ya'mal 'amalan falyanzur ila aqibati dhalik. Mtu anapotaka kufanya tendo au kuzungumza, afikirie mwisho wake itakuwaje. Maneno yamevunja nchi, vitendo vimeharibu jamii. Mwanadamu anatakiwa kabla ya kufanya lolote anakaa kufikiria. Na hakuna kitu muhimu kama watu kuangalia masalihi ya umma. Usiangalie masalihi yako binafsi kwamba mimi nitafanya jambo fulani ama nitasema jambo fulani, mimi nitapata nini au mimi nitakosa nini. Mwerevu na mtu ambaye ni mtu wa kisawasawa, anatazama masalihi ya umma. Mimi nikifanya jambo hili umma wangu utakuwaje? Mimi nikisema neno hili umma wangu utakuwaje? Tunaoishi nayo leo, wallahi alazim ayuha alahbab, ni atharu alkalimat, ni athari ya maneno ndio tunaoishi nayo leo. Ndugu zangu Waislamu, jamii kwa ujumla, jamii zetu zinahitaji ila wa'i, watu wapate kufahamu mambo. Hili neno la wa'i kwa Kiarabu sijui ni litafsiri vipi Kiswahili watu waelewe. Yaani mtu kuwa ana ufahamu wa kuelewa mambo yatakiwavo kufahamika. Hii ndio maana ya wa'i. Muislamu hatakiwi awe zembe katika ulimwengu huu anaoishi. Na mambo usiangalie sathi kwa jicho la juu. Nenda deep, ufikirie mambo kwa akili aliyokupa Allah. Kinachotengenezwa hapa ni nini? Huenda ukaona wewe yote unaoyafanya wayafanya bismiddin, kwamba wewe watetea ama waumwa na dini, lakini kumbe wawatandikia maadui, wawatandikia maadui waweze kufikia dini hii na kuifanya wanavyotaka. Hutojua hayo ila baada ya sanawat utakuja kujua kwamba yote yaliyotendeka ni thamani ya kutofahamu kwako na kuyaangalia mambo juu. Mtu takaawe na akili. Jamii ndugu zangu Waislamu inahitaji ifahamishwe. Yajibu alaina jamian, ni wajibu wetu sote Waislamu, tawiyatu ba'dina ba'dha, baadhi yetu tukae na baadhi tufahamishane mambo, tuelezane mambo, imtithala li qawli Allah ta'ala, kufuata neno la Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an aliposema, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نواومني وكيومه وكيكه بعض yao ni vipenzi kwa baadhi, wanaamrishana mema na kukatazana mabaya. Mwenyezi Mungu ataka tuwe hivyo sisi, watu wakae, watu waambiane. Yasikitisha leo kwamba sisi tulio katika manabir tunaoshiriwa kwa vidole kuwa ndio mashaikh, tunaosubiriwa tutoe hizo kalimat, sisi wenyewe hatuko tayari kuambiana macho kwa macho. Nyinyi ndio mnaoishi na sisi, mwajua wewe uliyekaa unanisikiliza mimi, utajiwa na mtu kesho akwambie yule shekhe number 1 ana hili, number 2 ana hili. Lakini wewe muulize swali, wewe shekhe nakuuliza, unayeniambia mimi kwamba fulani yuko hivi na hivi, umekwenda wewe mbele ya uso wako kumwambia hayo maneno? Hauoni kwamba hiyo kadhia ni kadhia diniya ikhtilafia? Mweza mkazungumza mkaelewana? Same na mimi nina watu wangu, na mwingine ana watu wake. Mashekhe tumekuwa tumebeba bendera katika huu mujtama kugawanya umma bila sisi kujifahamu. Yote ni nini? Hatutaki kufanya hiwar baina yetu. Hatutaki kuambiana. Shetani katuvamia, nyoyo zimejaa maradhi ya hasad, hatupendani. Natija yake ni kwamba hata likitukia lolote, wanaulizana watu, tumuulize nani? Wote wenye vilemba hawa wenye dini, kila mmoja ana msimamo wake, kila mmoja azungumze lugha yake, hata wao wenyewe hawakai meza moja. Hii ndi ikiwa ndio hali ya sisi tuliobeba vilemba, tuliofunga vilemba, tuliojuu ya manabir, hali ya umma itakuwaje? Hali ya hakika. Haya ni maneno ya kweli, hakuna hata mmoja anaweza kunipinga. Maanake mtu upinga ikiwa hajui kuna nini kwenye kitabu. Haya si ya vitabu, haya yako mtaani tuyashuhudia. Nani atakayesimama sema unayosema ni ya urongo? Wako wapi mashekhe wenye kupendana? Wako wapi mashekhe hatuwaoni wakikaa kwenye meza moja, wakila pamoja, wakizungumza pamoja, wakifanya da'wa kwa pamoja? Kulluna ala shakilati. Na kila mmoja, mimi ndiye fulani, mimi ndiye bora, mimi ndiye mtu wa sunna, mimi ndiye salafi, mimi ndiye mtu wa janna. Hivi ndio hali ilivyo. فماذا ننتظر من هؤلاء المساكين tunapozungumza mashakili ya umma lazim tuangalie mashakili haya yametokana na sababu gani. Ni wajibu wetu kuambiana, tukumbushane juu ya jambo gani. Jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni lazim sisi sote tukumbushaneni, sisi Waislamu tulio katika nchi ya Kenya, twaishi kwenye nchi gani, yenye kanuni gani, viongozi kina nani, sisi kisheria ya dini twaitwaje, hukumu zetu nini. Kitu cha kwanza tuelewe hilo. Ukisha kujua ile mipaka yako Muislamu, matatizo yote yatakwisha. Maana wewe wajijua waishi wapi. Sitaki nizungumze lugha ichanganye na wengine hapa, wewe watu hawatanielewa. Mimi nazungumza lugha ambayo ingawa ni ya mkato, lakini wallahi nyote mwafahamu nazungumza nini. Tauia ya kujua akalia. Tukisema akalia katika lugha ya kifiki ni watu wachache Waislamu wanaoishi kwenye dola ya wasiokuwa Waislamu wengi. Hiyo ni maana ya kwanza. Na maana ya pili ambayo ndiyo maana bora zaidi ni Waislamu wanaoishi chini ya utawala usiokuwa wa Kiislamu. Hao wanaitwa akalia. Wanazuoni wa kifiki wameeka mlango kamili unaozungumzia fiqhul akaliyat. Hawa watu watakiwa waishi vipi? Tazameni mfano mmoja. Tatoa mfano mmoja peke yake. Hakuna ambaye ana gari hapa ila kakata insurance. Riba ambayo, udogo wa riba ambao tumesifiwa na mtume wetu Muhammad, ni kama mtu kulala na mama yake. Lakini nani anayetembea na gari bila insurance? Sote tumekata. Mkiulizwa kwa nini, jawabu ni hiyo, kwamba sisi ni akalia, twaishi katika serikali ambayo kanuni si za Kiislamu, imekuwa hatuna budi tutembee na magari, kwa hiyo tumeeka, ingawa twaudhika ndani ya roho zetu. Huo ni mfano wa magari. Lakini ikiwa mna akili, sio magari peke yake, ni maisha yote, ni mahali popote ambapo mwaona nyinyi kwamba hatuwezi sisi Waislamu kuzitumia kanuni za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya serikali kama hii. Nafikiri imetosha. Lazimu watu wafahamu hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Haki zetu ni zipi na zisizo kuwa zetu ni zipi? Haki zetu ni zipi kama wa Kenya? Kisha haki zetu ni zipi kama Waislamu? Na hapa vile vile ni majukumu ya wanasheria waliosomea kanuni hata za Kenya, wazunguke misikitini, wawafahamishe Waislamu, sisi Waislamu tukiwa katika serikali kama hii, haki zetu ni zipi? Tujue mipaka yetu. Sababu ukivuka mpaka kwa kutojali kanuni, kwa kuwa wewe ni Muislamu, kuvuka kwako mpaka unaweza ukasababisha Waislamu wote wakaingia kwenye taabu. Wote wakaingia kwenye taabu. Na watu hupima baina ya masalih na mafasid. Imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, Mongol Tatar walipovamia Iraq wakaua Waislamu wengi sana, wakatawala ule mji mpaka nahar ule mto wa Iraq ulijaa ukabadilika rangi kwa damu, na Furati ikabadilika rangi kwa wino jinsi ya vitabu vilivyotiwa baharini. Waislamu wakauliwa wengi, walikuwa wanyonge. Siku moja walikaa mahali pamoja wote wale, wakawa wana wanawake wanacheza na wanalewa. Wakaja vijana wenye dini yao, na hakika wana dini, na hakika wanaumwa, na hakika wana ghera, lakini na ghera zao na kuumwa kwao walikuwa hawafanyi ila kwa ushauri wa mashehe wao. Walikwenda kwa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, waonaje tufanye nini hapa sisi, hawa mezubaa leo walewa, tuwavamie ndio fursa. Jawabu waliowapa akawaambia, heri shari ya kulewa, heri ile shari wanaofanya, waacheni jamani. Mkisema mtaka kwenda kuwapiga eti kwa sababu waufanya ule munkar, mtawamsha, na linalotarajiwa wakiamka watakuja kuua na kurep wasichana wetu majumbani. Kwa hivyo heri hii shari hii kuliko hiyo kubwa zaidi, acheni usifanye. Ameitoa wapi Ibn Taymiyyah maneno? Ameyatoa ndani ya Qur'ani. Qur'ani inaozungumzia wenye akili, liqaumin yaqilun liqaumin yatafakkarun liulil albab. Mungu ashiria kwenye Qur'ani kwamba Qur'ani haya maneno wazungumziwa watu wenye akili na kufahamu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuambia msiwatukane miungu ya wale waliomkanusha Mungu, wasije wakamtukana Mungu. Kutukana masanamu hakuna makosa, lakini Mungu alikataza Waislamu wasilifanye hilo. Kwa nini Mungu akakataza? Ni kwa sababu masanamu hayafai kuheshimiwa? Kalla. Ni kwa sababu mkitukana masanamu watakuja kumtukana Mungu. Je, la nyinyi kutukana masanamu ndio kutukana kwa Mungu? Kubwa ni lipi? Kubwa kutukana kwa Mungu? Bas acheni kutukana masanamu. Hii ndio fiqh inaitwa, watu wanatanguliza dar'ul mafasid kuliko jalbul masalih. Hakuna katika mujtamaa wetu haya mambo. Thaniyan, jambo lingine ndugu zangu Waislamu, ihtiramu ulama, kuheshimu wasomi. Hatuwezi kusema eti Mombasa leo au Kenya yetu hii haina wasomi. Wasomi wapo, alhamdulillah, wapo waliosoma, sio kina sisi talib tulab ilm au duati ila Allah, lakini wapo ulama ambao wamesoma, wapo katika huu mji wetu. Lakini matatizo, watu huchanganyikiwa baina ya mtu kuwa ana dini na mtu kuwa ana ilmu. Mwenye dini na mwenye ilmu ni vitu viwili tofauti. Wala kushika kwa mtu dini haimaanishi awe ndio kiongozi tumsikie yeye, na haimaanishi msomi unayemuona wewe kwamba hayuko sawa, hatufai kusikia maneno yake. Msomi atabaki ni msomi na ndiye mwenye busara, hata kama ana udhaifu katika maisha yake na matendo yake. Tazameni aliyeua watu 99, alipoamua kutaka kutubia, kosa alilolifanya hakwenda kwa msomi, alikwenda kwa mtu mcha Mungu. Na kweli yule mtu alikuwa mcha Mungu, kiasi cha kwamba la kuua kwake lilikuwa nzito, na jawabu aliyoitoa alitoa kwa mujibu wa dini aliyokuwa nayo. Mimi nimeua watu 99 nayo toba? Akamwambia una kishaa wewe, kuna toba cha mtu aliyeua? Toba gani? Watu 99 roho za wanadamu umezitoa bila ya haki, kuna toba wewe? Akamwambia basi mzee ndio mwisho wako, nitafikisha 100. Akamuua. Kwa hiyo huyu mwanachuoni alijibu kupitia emotion, infial, atifa, dini, takwa, iman, lakini alikuwa hana hii, hana elimu, hana busara. Hana elimu na hana busara. Mashekhe zamani salaf, akija mtu kuwauliza swali, angalia macho, wanajua huyu jawabu gani anaitaka huyu, Mungu alivyowapa. Lakini huyu alikosa, licha ya elimu hata busara hakuwa nayo, kwamba huyu nikimjibu hivi, kama hakuogopa kuua watu 99, haya mimi ni nini? Pia hakulifikiria hilo. Kwa ukosefu wake wa elimu, imani ilikuwa juu, lakini ukosefu wa elimu ukamfanya naye sababu akauliwa. Lakini yule bwana, kwa kuwa Mungu alikuwa amemwandikia aongoke, hakukata tamaa, akaenda kwa msomi. Msomi alipoambiwa, aliangalia ukubwa wa Mungu na rehema zake zilivyoenea kwa waja wake, akaona kuua nini? Nani atakayekaa baina yako na kukusamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ghafur Rahim. Mwenyezi Mungu hamfungii mja wake tauba, mlango wa tauba, mpaka iwe roho yatoka. Lakini madamu uko duniani, awe aweje, Mwenyezi Mungu atamsamehe iwapo mja ule atakuwa ni mkweli, atakusamehewa. Lakini kitu alichomsaidia nacho kwa elimu aliyopewa baada ya kuwa na jawabu ya sawa, alimwambia nasaha yangu, toka hapa uende ukakae na watu wema, sababu watu waovu ukikaa nao hutaweza kuacha unaoyafanya, watakukumbusha. Kwa hiyo hama hapa uende mahali pengine. Hii ndio nasiha aliyompa. Na kweli ule bwana akatubia na akafa ule bwana, hata kule alipotaka kwenda hakufika, lakini kwa nia yake Mungu alimsamehe na akamuingiza peponi. Akamsamehe akamuingiza peponi. Hii ni thamara ya nani? Thamara ya ilmu. Kaenda kamuuliza mtu mwenye ilmu, na ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotuambia kwenye Qur'an. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Kabla hamujafanya mnaotaka kufanya, kabla hamjasema mnaotaka yasema, ulizeni wajuzi wajuao mambo ili mupate habari. Kama ni kutaka kujua matonyi bora yako wapi na samaki wazuri, muulize mvuvi, ndiye anayejua habari za bahari. Na kama unataka kujua ni chakula gani kinaweza kukufanya wewe punguze mafuta au mwembamba, nenda kwa daktari. Na ikiwa ni dini, hata usiomwamini wewe kwa sababu ya udhaifu wake, lakini madamu kasoma dini, nenda kwake ukamuulize ya dini akupe jawabu ya sawa. Usende kumtafuta mtu anayejieka kuwa ameshika dini hana elimu. Huyo hawezi kukusaidia. Imani yake na dini yake na iltizamu yake itamsaidia yeye kesho mbele ya Mungu. Lakini siku wa mtu ana iltizamu, ikawa kuwa na iltizamu kwake ndio aelewa dini, ni vitu viwili tofauti kama vile mashariki na magharibi. Lieleweni hili. Lakini mashakili yetu Waislamu wa leo hatutaki kuelewa. Vijana wangapi wanaanza, wanapoanza kutubia, wanapoanza kuwa wameanza kushika dini, hutaka kuingia kwenye nyanja ya dini. Hatia nini? Hatia ana alama ya watu wa dini. Amevaa kanzu, amevaa kofia, ataka kutoa na fatwa, ataka kutoa na mawaidha, ataka... Hii ndiyo jamii yetu ilivyo. Sivyo. Shika dini ukiwa ni manamba, ubaki kwenye ujuzi wako wa manamba kule kule, usije hapa. Wala hutaambiwa ni mtu wa dini. Kuwa mwaminifu kwenye umanamba wako. Kuwa mkweli kwenye biashara yako. Kuwa mwenye rahma kwenye udaktari wako. Lakini si maana kuwa umeshika dini, kila shika ya dini ataka kuja kwenye mimbar, atakuja kwenye mihrab, atakutoa fatwa. Sivyo. Kushika dini kwengine na kusoma dini kwengine. Lazim tuheshimu maulama. Hata wakakosa watabaki ni maulama. Na wewe kama hujui utabaki hujui, hata ukawa wewe ni sahaba wa karni hii. Na jamii yoyote inaoacha maulama nyuma, kisha likitokea la kutokea ndo hutafuta, mbona hawasemi? Waseme nini na mmewatupa nyinyi? Waseme nini na mmewadharau? Waseme nini na mmewatukana? Lakini mungekaa mkachini mkataka kusikiliza wasema nini, wangesema. Hii ndio hali ilivyo leo. Hawasemi, hawajakaribishwa kusema. Kama ni kusema, kulluna ala shakilati, kila mmoja asema. Kila mmoja asema kwenye Facebook yake, kwenye kipindi chake, kwenye msikiti wake. Lakini kusema rasmi kama wa mashekhe wa Kenya, wasemeje? Waanze wapi? Ihtiramu ulama. Lazim tuheshimu wanazuoni. Lazim tuheshimu wasomi. Tukiwaacha wasomi, tuna nani sisi? Tutafika wapi sisi? Na hivi yawezekana jamani kwenye nchi wakao wasomi wote hawafai? Basi kina nani wanaofaa? Twende kina nani tukachukue fatwa kwao? Na hapa narudi pale kuambia, hii ni daur ya mashaikh. Daur ya mashaikh. Wazungumze fiqh alwaqi', fiqh alaqalliyat, ma'a sabr, pamoja na kusubiri, sababu daraja waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Lazim wawe na subra, na lazim mashaikh wote wafikirie mara nyingine, vipi wataweza wao kuwa kitu kimoja. Lazim, wajib, hasa kwa ulimwengu huu na zama hizi za fitna, mashekhe wote waje meza moja, wazungumzie kadhia hii ya umma ambayo inadhuru kila mtu, inawadhuru wote, watu wa maulidi, wasiosoma maulidi, watu sio msimamo mikali, msimamo dhaifu, kila muislamu adhurika. Nani aliyefurahi juzi kuona misikiti imefungwa? Muislamu gani aliyefurahi? Misikiti imefungwa kwa jina gani? Buyutullah, nyumba za Allah. Shekhe wewe Mungu wako ni upi na shekhe yule Mungu wake ni upi? Si sote tusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Swala inaoswaliwa ndani ya misikiti ile swala gani? Raka 20. Swala ni hii hii aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kila Muislamu aliumwa. Kitu gani kinachowafanya mashekhe wasije pamoja wote? Tutakufa na tutahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno yatawafikia mashekhe wote. Jambo la tatu, taawun almujtama. Jamii yote iwe italeana. Jamii yote iwe itasaidiana. Na kila fardhi katika hii mujtama la muhusu kwa upande huu au mwingine. Watoto ni wetu. Huwaje akatarajiwa kiongozi na shekhe kabla ya mzazi? Kwa nini iwe hivyo? Hajatuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake sahihi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi? Nyote ni wachunga na nyote mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah mnapovichunga. Kwa nini majukumu ya yoyote aulizwe shekhe au kiongozi yoyote mwingine kabla ya kuulizwa kiongozi number 1? Kiongozi number 1 ni baba nyumbani. Ma huwa amaluk? Iko wapi dauri yako kama baba katika tarbia kuwalea watoto wako? Iko wapi? Ndipo nikasema hapa lazima kuwe na kusaidiana. Kila mtu ajihisi yeye ana dauri kwa upande wake kuleta islah katika mujtama. Mwenye kuchangia kwa mali yake, mwenye kuchangia kwa maneno mazuri wa bil mauidatil hasana, mwenye kuchangia kwa fikra ya busara, watu wote washirikiane kwa pamoja. Siku zote likija janga, lawama huangaliwa mwisho. Janga linapotokea, moto umeingia msikitini hapa, hatukai moto wa mali za msikiti, watu wasema ni imamu, ni mwadhini. Kwanza huokolewa, ukazimwa moto. Kisha baadaye tukikaa tukasema mwadhini ulifanya makosa wewe, mvua yanyesha au labda kuna nyumba imeingia moto, madirisha kuacha wazi. Wewe imamu ulifanya makosa wewe kutomkumbusha baadaye. Hiyo ndio fikhi ya kibinadamu. Tusiweni na fikhi zetu sisi Kiafrika, lazima tuambiane ukweli. Ndivyo tulivyo sisi watu weusi. Atapongwa mtu na gari, badala ya kuangaliwa roho ya mtu kwanza ipelekwe hospitali, atalala mtu pale mpaka akauke shekhe, ungoje polisi aje. Ndivyo mambo yanavyokuwa huku kwetu. Roho ya binadamu ni muhimu. Na tatizo lolote likija kwenye mujtama, ndugu zangu, tuacheni lawama. Kukaa kwenye maskani za kahawa, tabu yote hii ni hawa, tabu yote ni, tuacheni. Kwanza tushirikianeni kuzima moto. Moto uzime, hali irudi kwenye hali ya kawaida. Kisha sasa tutafute kosa hili lilitokana na nini. Lazima tutoe shukrani kwa viongozi walioyafanya jana. Twasema Mungu awajazi kheri. Hakika nimefurahisha kila Muislamu kwamba wamekaa meza moja na wakazungumza nyumba za Mungu zifunguliwe. Ni jambo zuri. Baada ya hayo twaweza kukaa tena chini tukazungumza kwa pamoja, kosa lilikuwa wapi? Lakini sio jambo likitokea subhana. Yaani kawaida wanadamu wakipatwa na msiba hata walioteta huja pamoja. Ichukueni hii picha mbele yenu. Nyinyi ndugu msioelewana, mzazi wenu ankufa mama yenu, nyumbani pale hali huwaje? Kipindi kile mzazi amekufa, hata walioteta husahau kuteta kwao, hushikana wakalia, sababu humsiba ni wetu sote, mama yangu, mama yako. Na ukapata watu kwa koromo za kile pale huombana na msamaha, ndugu yangu nisamehe, kifo kimwaleta pamoja. Sisi Waislamu wa leo ajabu, hata matukio na majanga kitokea, baada ya kutuleta pamoja ndio twazidi kuteta sisi. Ni maajabu haya jamani, ni maajabu. Badala Waislamu janga likitokea waitane haraka mashehe, viongozi, wanasiasa, fanya biashara. Jamani sisi sote ni Waislamu, hili ni letu, tufanye nini? Tushirikianeni jamani, sisi ndio mwanzo. Nikina fulani, nikina fulani, hulaumiana tu, tukachekwa na wengine sisi. Tushindwa kuiendesha misikiti yetu sisi paka tuendeshwe na watu wa nje wasiokuwa na dini yetu? Ayu aibun hadha. Kumekosekaniwa wazee wenye busara. Lazima jamii yote shirikiane. Si jambo la mtu mmoja. Sisi tusema sisi ni Waislamu. La Muislamu lako langu la yoyote Muislamu. Jambo la mwisho ayuha alhabab. Arujuu ila Allah wa at-tawbah ilayhi. Kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu watubie ndugu zangu. Madhambi mengi, maasi mengi, yote haya yanachangia furqa. Yote haya yanachangia Allah kuondosha mkono wake na rehema yake juu yetu na nusra yake. Lazim turudi kwa Allah. Lazim watu walete istighfar na tauba. Maana ikiwa ni islah, basi islah ianze baina yetu kwanza na Mola wetu. Na Rabbul Alamin. Tujenge uhusiano mwema na Mola wetu. Tuacheni madhambi. Turekebisheni majumba yetu. Tuimarisheni majumba yetu kwa dini. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatukubali. Na wakati huo ndio watu watakuja pamoja. Watu wenye hasad na maradhi ya chuki na bughdha ndani ya nyoyo zao hawawezi kushikana. Mwenyezi Mungu mtume atuambia wa kunu ibadallahi ikhwana. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Musitengane, musikimbiane, musibaguane, kuweni waja wa Mungu mlio ndugu. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yote haya takuja tukiwa wa kweli sisi na Mwenyezi Mungu. Turudi kwa Allah. Yakul Allah azza wa jal, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi geuza hali ya watu ilivyo mpaka watu wenyewe mwanzo waamue kubadilisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zao. Na tukithirisheni dua, tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe subra ya kuweza kuwa kitu kimoja katika zama za fitna. Sikilizeni haya maneno muyazingatie, Mwenyezi Mungu atuambia nini. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Si maneno yangu haya, haya ni maneno ya Allah jalla jalaluhu. Musizozane wala tanaza'u, musizozane nyinyi Waislamu. Fatafshalu mukafeli wa tadhhaba rihukum, na nguvu zenu zikapotea. Wasbiru, na kuweni na subra juu ya mitihani na balaa na misukosuko. Inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد دوغزانغو إسلام حياتو لو يأليزا يوت نميأيت رسالة مهمة رسالة مسج مهم كأمة ننميأونا ديو مسج مناسب هوينة كتكن لو يزنغمزا yakawa ni mawazo yangu na ni makosa au nimekosa. Mawazo yako uliopewa na Mungu yako wapi? Yatumie yale yako uliopewa na Mungu, yaambatane na dini. La msingi tunachokitaka ndugu zangu, tumechoka kutofautiana, lazima tuwe kitu kimoja. Tukiwa kitu kimoja letu litakuwa ni moja. La furaha tutafurahi sote, na la huzuni tutahuzunika sote. Na penye jukumu tutawajibika sote, kwa sababu lote letu. Lakini tukitafautiana, likitokea jambo, watu watakuwa natazama limiwafika kina nani, limiwafika grupu ipi. Ndio Uislamu, ndio Uislamu huu. Uislamu jambo likiwapata Waislamu, watu huangaliana kwanza ni grupu gani. Hainiambie nyumba ya Mungu grupu gani? Nyumba ya Mungu inosaliwa raka tano tuitie kwenye grupu gani? Umoja ndugu zangu Waislamu, dharuri. Tukiwa kitu kimoja tuweze kusuluhisha mambo yetu. Ni aibu. aibu mambo yetu sisi waingizwe watu wengine. Aibu ya akhi, tuache masala ya dini, kimaisha tu ni aibu. Angalia hususia ndugu zangu katika dini yetu ya Kiislamu, tuzingatieni hususia kwamba watu wanapozozana wasuluhishane wao. Hata family zinapoteta, Mungu asema waje watu min ahli hawa hakama min ahli ili nini? Aibu sitoke nje. Hata anayekufa mzikeni nyinyi wenyewe watu mnahusika, akitaka kuosha aoshe na watu wao. Hii ndio dini yetu natufunza. Mambo madogo paka ya kuzikana pia Sheikh. Sio yote inaingia kwenye kaburi paka kosekane mtu. Kuosha kwa sababu ni mambo yetu sisi. Hususia na kuna mambo yetu Waislamu, kwa nini waje watu wengine waje waingilie mambo yetu? Hii ni aibu. Tumefikia daraja hiyo yani? Nasalullah salama. Udhakirukum bis-salati was-salamu ala Rasulillah. Yaqulu Allah tabaarak wa ta'ala: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اهلك اعداءنا اللهم انصر اخواننا اللهم ارحم موتانا اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واختم الصلاه